Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O ataku mającym podłoże religijne mówi rzecznik kurii szczecińsko-kamieńskiej. Chodzi o brutalne pobicie księdza i pracownika jednej z parafii w centrum Szczecina. Jak doszło do awarii kolejki linowej na Kasprowę, to mają wyjaśniać jej władze. Wczoraj w czasie burzy na górze utknęło 200 turystów. W Moskwie spodziewane są rekordowe temperatury. Ma być tam najchłodniej od co najmniej 70 lat. Atak miał prawdopodobnie podłoże religijne. Tak o pobiciu proboszcza i pracownika jednej z parafii w centrum Szczecina mówi rzecznik kurii szczecińsko-kamieńskiej, ksiądz Sławomir Zyga. Jak powiedział, sprawcy weszli do zakrystii przed wieczorną mszą, więc najprawdopodobniej spodziewali się, że ktoś tam będzie i zaczęli się awanturować. To nie wygląda na napaść na tle rabunkowym, stwierdził. Obaj poszkodowani mieli porozcinane twarze. Policja złapała napastników. Było ich trzech i mają od 30 do 40 lat. Podjęliśmy natychmiastowe działania w celu wykrycia sprawców. W przeciągu półtorej godziny zatrzymaliśmy wszystkich trzech mężczyzn na terenie Szczecina. No i wyjaśniamy wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Dodam, że mężczyźni są nam znani i byli wcześniej notowani kryminalnie. Mówił Paweł Pankun z Komendy Miejskiej w Szczecinie. Będzie wyjaśniane, jak doszło do awarii kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Swoje śledztwo zapowiedziały władze Polskich Kolei Linowych. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem blisko 200 osób utknęło na szczycie. Wtedy nad Tatrami rozpętała się gwałtowna burza. Silniki kolejki zostały uruchomione w trybie awaryjnym, ale jeden kurs na górnym odcinku trwał 40 minut. Ostatni turyści zjechali więc dopiero około pierwszej w nocy. Podstawiono pod nich busy, które zawiozły ich do schronisk, a wcześniej podano także ciepłe posiłki. Coraz częściej w lasach centralnej Polski można spotkać wilki. W ostatnich tygodniach widziane były m.in. w lesie łagiewnickim w Łodzi i w lasach powiatu pabianickiego. To efekt odradzania się ich populacji. Od razu uspokajamy, wilki wolą omijać człowieka. O wilkach wiemy dużo. Zjadę babcię, no i czerwonego kapturka. Ale tę wiedzę można włożyć między bajki. Wilki, zdaniem rzeczniczki WWF Katarzyny Karpyś-Widerek, nie przepadają za spotkaniami z ludźmi. Wilk jest zwierzęciem płochliwym, które nie podchodzi do ludzi. A jednak spotkania się zdarzają. Przyszły na podwórko i z miski wyjadały od piesków. Jakiś pan biegał i też widział grupkę. Do spotkań może dochodzić częściej, bo populacja wilka się odradza. Dzięki objęciu go ochroną gatunkową, co miało miejsce w 1998 roku. Jeśli spotkamy na swojej drodze wilka, nie należy wpadać w panikę. Zachować spokój, bo to, że go widzimy, nie oznacza, że ma wobec nas złe zamiary. Natomiast jeżeli zdarzy się państwu zauważyć takiego niepłochliwego osobnika, to niewątpliwie trzeba to zgłosić do urzędów gmin. Obecnie w Polsce żyje według wyliczeń WWF niespełna 2000 osobników. Izabela Berkowska, Radio Łódź. Dodajmy, że do tej pory nie było żadnych doniesień o tym, żeby zwierzęta wyrządziły jakieś szkody. A ta partia ma być nie tylko dla wilków. Na Dolnym Śląsku powstaje nowe ugrupowanie – Polska Partia Ochrony Zwierząt. Jeden z działaczy, Andrzej Olszewski, tłumaczy, że organizacje ochrony zwierząt mają ograniczone kompetencje. Dlatego zdecydowano się założyć partię. Pierwsza sprawa to brak skuteczności organizacji pozarządowych. Każda z organizacji ma swój własny statut, gdzie skupia się na jakimś wycinku. Jako partia zaczynamy podchodzić do problemu zwierząt całościowo. Uważamy, że rozwiązanie tego problemu jest możliwe tylko poprzez dobry program. Andrzej Olszewski uważa, że przewagą nowej partii będzie niezależność, bo nie będą musieli tłumaczyć się rolnikom, górnikom czy innym grupom zawodowym. I na koniec jeszcze przypominamy, w Polsce dzisiaj wiele miejsc, gdzie będzie ponad 30 stopni. Nadal obowiązują ostrzeżenia przed upałami. O takiej temperaturze pod koniec lipca w Moskwie można tylko pomarzyć. W tym tygodniu będzie tam najchłodniej od co najmniej 70 lat. Termometry pokażą poniżej 5 stopni Celsjusza. Może też spaść śnieg. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski donosi, że na wakacje w Rosji warto wziąć ciepłą czapkę.

time you'll have a change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby, oh, baby. You, I guess I'm just a clown, picks you up each time you're down. Oh, baby. Taste of love to build my hopes upon. I know you've got the power, girl, to keep me holding on. Now you've got the best of me. Come on and take the rest of me. Oh, baby. Antony Strong na początek drugiej godziny naszego spotkania, a teraz już pora na płytę tygodnia. Piotr Medzwita, Piotrze. Dzień dobry. Płyta, o której Michał Urbaniak mówił od bardzo dawna, że będzie ją realizował, ale był też tajemniczy, nie chcąc zdradzić ani pomysłu na tę płytę, ani jej treści. Wiedzieliśmy tylko, że wyjeżdża często do Nowego Jorku, gdzie realizował to w słynnym studio Hell's Kitchen i jeszcze dodatkowo w The Underground. Okazało się, że ma być to jego hołd dla Warszawy. Zresztą nieprzypadkowo płyta jest oznaczona też znaczkiem Muzeum Powstania Warszawskiego, bo to jest taka podróż do wolności Michała Urbaniaka, o której tutaj opowiada we wstępie do płyty, mówiąc, że do Stanów Zjednoczonych pierwszy raz poleciał w roku 62 z Andrzejem Trzaskowskim i zespołem The Wreckers. Byli wtedy w Nowym Orleanie, Nowym Jorku właśnie i San Francisco. W 73, jak wiemy, wrócił już na znacznie dłużej, a teraz wrócił raz jeszcze, żeby nagrać muzyczny hołd dla Warszawy właśnie tam. Z elitą tamtejszych muzyków, między innymi Lenny White pojawia się tutaj na perkusji, ale pojawia się też i Marek Pędziwiatr, pojawia się Mika Urbaniak. No i ten utwór, który przypomnimy dziś na początek prezentacji płyty tygodnia, który już znamy, znaliśmy go nawet z takiej wczesnej wersji, którą Michał do Trójki przysłał kiedyś. To jest coś w rodzaju zabawy z słynnym czerwonym autobusem. On sam mówi, że przesiadł się kiedyś z czerwonego autobusu warszawskiego na samolot do Nowego Jorku i ta piosenka Władysława Szpilmana jest tutaj taką klamrą, bo zaczyna płytę i ma jeszcze bardzo zabawny motyw muzyczny zmieszany, gdzie Michał Urbaniak miesza Chopina z Paganinim na płyty zakończeniu. Świetnie się tego słucha. Bardzo polecamy, nasza płyta tygodnia. Michał Urbaniak, For Warsaw With Love. No właśnie, Red Bus to Freedom to jest to nagranie, które jest także w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam. Mamy płyty dla Państwa, 71335. Bardzo proszę. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Ty o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. United we stand, divided we fall. Let's unite! Freedom. miasta mknie. Mija nowe, jasne domy i ogrodów mocny dzień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci kurą jak pomienny gwiazd. Nowy jest nie tylko nowy świat, teraz nowy czas. For the motherland, people curious. We have to come together, we have to discuss. This situation growing right around us. Freedom for the people, first and last. The next generation growing up fast. The next generation growing up fast. Przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie i naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Tak, to jest fragment naszej płyty tygodnia. Michał Urbaniak, For Warsaw With Love i utwór zatytułowany Red Bus to Freedom. Mamy takie płyty dla Państwa, dzisiaj dla Pana Michała z Bydgoszczy i dla Pana Marcina z Ostródy. Proszę powalczyć o następne egzemplarze jutro w audycji do południa. 18 po 10. Zasłuch Music. Do południa. Na ulicach Warszawy od kilku tygodni można zobaczyć plakaty z podobiznami słynnych działaczy społecznych czy ludzi kultury. Widniejące na każdym z nich hasło "Masz to po mnie" zaintrygowało Jana Niebudka. Na plakatach można zobaczyć poetkę Zuzannę Ginczankę, autora Lokomotywy, Juliana Tuwima, Janusza Korczaka i Marka Edelmana. Plakaty są częścią kampanii przygotowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. To, co na co dzień nam się wydaje takie nasze bardzo, bardzo polskie, bardzo często jest wytworem wspólnej polsko-żydowskiej kultury. O kampanii mówi Marta Dziewulska z Muzeum POLIN. I o tym tak naprawdę mówi nasza kampania. Przypomina i zachęca właśnie do rozmowy i do przypomnienia sobie o tym, że pewne elementy naszej kultury tworzone były przez naszych dziadów, pradziadów i przez społeczność żydowską, która z nami tutaj przez te 1000 lat zamieszkiwała. O tym też opowiada wystawa stała w Muzeum POLIN i ten sposób mówienia o wspólnym dziedzictwie polsko-żydowskim jest właśnie przeniesiony na naszą kampanię, a pojawiają się w niej bardzo ważne dla polskiej kultury, tradycji, ale także dla myśli społecznej postaci. Pedagog, prekursor praw dziecka, pisarz Janusz Korczak. Czyli Henryk Goldschmidt. Tak, czyli Henryk Goldschmidt, znany przede wszystkim z książki Król Maciuś I, ale przede wszystkim ze swojej postawy pedagoga i tej myśli pedagogicznej, a także działalności skierowanej do dzieci i jakby ta jego myśl, która wyprzedzała zdecydowanie jego czasy. Dziś byśmy mówili o takiej edukacji obywatelskiej wśród najmłodszych. Pojawia się również Marek Edelman, który walczył, był jednym z przywódców powstania w getcie warszawskim, przede wszystkim społecznik. Marek Edelman, dodajmy, był też lekarzem kardiologiem, działaczem opozycji demokratycznej w PRL. To dzięki niemu co roku z okazji kolejnych kwietniowych rocznic powstania w getcie wpinamy sobie w ubranie żonkile. Ale przynajmniej dla mnie, spacerującego ulicami Warszawy, hasło, hashtag "Masz to po mnie" w tygodniu, w którym wspominać będziemy także powstanie warszawskie, ma szczególny wymiar. Masz to po mnie, a zatem można postawić sobie pytanie, co zostało, zostanie nam po pokoleniu ludzi, którzy przeżyli najtragiczniejsze wydarzenia w historii naszego kraju, kiedy to pamięć o tym będzie w coraz większym stopniu pamięcią zapożyczoną. Jak możemy sprostać dziedzictwu postaci takich jak Marek Edelman, dwukrotny warszawski powstaniec, do końca życia stający po stronie osób najsłabszych? Marek Edelman przez całe życie przemawiał w imieniu osób pokrzywdzonych, walczył o ludzką godność i wolność. I myślę, że to umiłowanie godności i to zdanie właśnie z Marka Edelmana, że w życiu każdego człowieka najważniejsza jest wolność, myślę, że jest ponadczasowe i bardzo uniwersalne. I myślę, że pamiętając o Warszawie dwóch powstań, możemy właśnie te słowa Marka Edelmana wspominać. Wystawę 1000 lat historii Żydów polskich, którą promuje kampania Masz to po mnie, oglądać można w Muzeum Polin w Warszawie. Kampania Masz to po mnie przygotował Jan Niebudek. With a thirst for love, a search for fun. I grew up fast, this mirror in my soul, reflecting back what I've been told. Like every other child, tak, to Beth Nielsen Chapman, tak sobie przypomniałem o niej. Muszę odświeżyć wszystkie płyty, jakie mam, ale na razie I Don't Know. Jest dokładnie 10.30. Nie mówiłem Państwu, ale mamy zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej na temat koncertu wczorajszego. Jeszcze kilka słów potem, a teraz już mamy nowy projekt i to jest Duch Gór, Trebunie Tutki i Quintet Urmuli. 4 sierpnia, najbliższa niedziela, godzina 19.00, studia imienia Agnieszki Osieckiej. Kasia przy telefonie, 2 2 i 7 3. Podhalańscy górale spod Giewontu i Gruzini spod Kazbeku to od wieków ślebodni, czyli wolni i niezależni pasterze i wojownicy, niepodlegli, sprawiedliwi, dumni i honorowi ich. Duch Gór to projekt, w którym po raz pierwszy spotykają się obie prastare tradycje muzyczne. Oj, będzie bardzo interesująco. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Najbliższa niedziela, 4 dzień sierpnia, godzina 19. Zaproszenie na teraz, 2 2 i 7 3. Open your heart to me. You get whatever you ever need. You think that's too high for you, baby? I would die for you. When there's nothing left, you know where I'll be. You lay back in the arms of someone. Arms of someone who lay back in the arms of someone you love. Lay back in the arms of someone. When you're free, you're a part of someone. Lay back in the arms of someone you love. Call on me when you want all of me. I'll be your lover, I'll be your friend. And there's nothing I won't do, 'cause baby, I just live for you. With nothing to hide, no need to pretend. Arms of someone, you give in to the charms of someone. Lay back in the arms of someone you love, darling. Lay back in the arms of someone. When you feel you're a part of someone, lay back in the arms of someone you love. I would die for you. When there's nothing left, I'll be with you. Ooh. You lay back in the arms of someone. You give in to the charms of someone. You lay back in the arms of someone you love. Baby, you lay back in the arms of someone. When you feel you're a part of someone, lay back in the arms of someone you love. Całe lato ze smokami, a dzisiaj lay back in the arms of someone. Za 25 minut 11.

No tak, przy okazji muszę zapytać Ricka, czy to o nim ta piosenka na plaży w Copacabana, Barry Manilow. A przy okazji plaży, pan Zbyszek na co dzień Bielsko-Biała, a tutaj na styku Gdańska i Sopotu. Plaża cudowna i nie za dużo ludzi. Fantastycznie. Wszyscy ci, którzy mają wakacje, mają teraz bardzo piękną pogodę, choć tak jak w Warszawie trochę za gorąco. Za 16 minut 11. Fajny film. Roma Gąsiorowska. 8 lat temu laureatka nagrody za główną rolę kobiecą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku odwiedzi festiwal w całkiem nietypowym charakterze. Aktorka przygotowuje się właśnie do zdjęć w nowym filmie Iwony Siekierzyńskiej. Z Romą Gąsiorowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kolejny filmowy projekt, również związany z Wybrzeżem? No tak się składa, że rzeczywiście trzeci rok mam przyjemność realizować projekt filmowy rzeczywiście nad morzem. I tak będzie też w tym roku. Zdjęcia ruszają we wrześniu? W połowie września, tak. Co można zdradzić na temat tego nowego filmu, bo wiem, że to jest z różnych powodów szczególny projekt. Szczególny jest przede wszystkim ze względu na temat, który jest poruszony w filmie. Iwona Siekierzyńska, która jest reżyserką i autorką scenariusza, zaangażowała do projektu mnie i Wojtka Solerza do głównych ról, a obok nas do głównych ról zaangażowała kilkanaścioro niepełnosprawnych dorosłych aktorów. I w tym sensie ten projekt jest szczególny, bo rzeczywiście opowiadać będziemy historię, która można powiedzieć jest trochę ponad podziałami. Są też aktorzy w mniejszych rolach, to będzie Małgosia Zajączkowska i Krzysztof Kowalewski, ale rzeczywiście tych ról aktorów profesjonalnych, pełnosprawnych jest zdecydowanie mniej niż tych niepełnosprawnych. Ale chcę dodać, że to są aktorzy rzeczywiście aktywni zawodowo. To są aktorzy z takiego teatru, który jest właśnie w Trójmieście i chyba już kilkanaście lat działa i osiąga ogromne sukcesy, dlatego to jest niezwykłe zderzenie różnych szkół dochodzenia i różnych procesów twórczych, ale no, jestem tego bardzo ciekawa. Ja gram w tym filmie aktorkę, która nie do końca jest spełniona w swoim zawodzie i poszukuje właśnie w taki alternatywny sposób, jakoś na jej drodze życiowej się pojawił taki projekt, w którym właśnie bierze udział z osobami niepełnosprawnymi i zderza się, konfrontuje się z czymś trudnym dla siebie i jej nieznanym wcześniej, co otwiera w niej nie zawsze łatwe dla niej tematy i pokłady. Jestem ogromnie ciekawa tego projektu. Zależy nam na tym, żeby to nie było kino, które będzie mówiło o problemie osób niepełnosprawnych, tylko o świecie osób niepełnosprawnych i w ogóle nie chcemy tego traktować jako problem. Chcemy po prostu opowiadać o jakiejś specjalnej wrażliwości i się z nią skonfrontować. Czy taki właśnie film wymaga jakiegoś szczególnego przygotowania? Warunki będą może dość szczególne przez to, że ci aktorzy, oni są niepełnosprawni w większości intelektualnie i w związku z tym będą mieli troszkę krótszy dzień pracy, więc my, aktorzy profesjonalni, pełnosprawni, będziemy pracowali trochę dłużej i te sceny, które są tylko z nami, będziemy robili w tym pełnym dniu zdjęciowym, więc mamy trochę, można powiedzieć, takie dwa plany równoległe, ale oczywiście to nie tylko z tego względu, ta praca ma być eksperymentalna, więc wszyscy się w to mocno angażujemy i chcemy spędzić ze sobą czas jak najbardziej konstruktywnie i jak najbardziej twórczo, a scenariusz jest oczywiście bardzo mocno zarysowana w nim historia, natomiast w przypadku pracy z tego rodzaju specjalną metodą, bo będziemy też pracowali metodą pracy z ciałem, no możemy się spodziewać jakichś efektów, które powstaną w trakcie pracy i na to jesteśmy bardzo otwarci. No i tak się składa, że również nad morzem, dokładnie nad Zatoką Gdańską, w tym samym czasie odbywać się będzie kolejny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Będziemy realizowali właśnie sceny na festiwalu, więc to będzie niesamowite dla mnie przeżycie, bo ja gram aktorkę, która ma premierę podczas festiwalu w Gdyni i która ma w tym momencie życia ogromną klapę. Więc to jest ciekawe zdarzenie, że rzeczywiście będziemy używać do tego prawdziwych realiów i jesteśmy bardzo ciekawi, jak to się odbędzie. No więc jestem tam w pracy w taki nietypowy sposób. Będziemy obserwować na festiwalu w Gdyni zdjęcia do nowego filmu Iwony Siekierzyńskiej. Jakiś tytuł roboczy jest? Amatorzy, to jest tytuł roboczy. Z Romą Gąsiorowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo. Za 12 minut będzie 11.